Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi lafziyatin khamsatu aqwalin. Iku ing dalam lafaz Yasin utawi limu pira-pira pendapat ucapan. Qala ba'dul mufassirina ngendika sepasange wong kang nafsiri kape. Yasin utawi lafaz Yasin. Ya insanu iku makna lafaz ya insanu. Wa adatul Arabi utawi pengadatani utawi kebiasaane wong Arab annahum iku satuhune al-Arab ya'khuduna iku ngalap sapa al-Arab min kulli kalimatin saking saben-saben kalimat ngalap harfan ing sak huruf summa yatalaffazuna moko kari-kari ngucapaken ngelafataken sapa al-Arab bihi kelawan harfan wa ya'khuduna lan ngalap sapa al-arab min ya innida'i saking iya e lafat saking iya e saking iya nida ngalap ya ing lafat ya wa minal insan lan saking lafat insan ngalap sinan ing sin farokabuhu moko nyusun sopo al-arab farokabuhuma moko nyusun sopo al-arab hu'ing ya an-nidawa sin fasoro moko dadi opo rokabu itu atau merokab fasoro moko dadi opo al-merokab ya sin ing lafadnya sin wal muradu utai kang ten karapaken minhu saking lafat yasin ya muhammadu iku lafat ya muhammadu alaihi salam waqala ngendika sapa ba'dul mufassirina setengah wong kang nafsir kape al muradu utai kang ten karapaken minhu saking yasin ya sayyidal mursalina iku lafad ya Sayyidal Mursalina gustini wong kang dadi utusan kape wakalang dikosofa badung setengah al-mufassirin yasin utai lafad yasin ismun iku jeneng min asma il qur'ani saking biro-biro jenengi qur'an wakalang dikosofa badung setengah mufassirin Yasin utai lafad Yasin ismun iku jeneng min asma illahi saking biro-biro asmani Allah waqala ba'duhum al-mufassirin Yasin utai Yasin ismu surati iku jenengi surat wazukiro lan tentutur fitafsiril istarobazi ing dalam tafsiri Imam Istarobazi opo lafat inna lillahi arba'ata alafi ismin satuhuni lillahi iku kati Allah Ta'ala arba'ata alafi ismin patangewu jeneng alfun utawi sewu minha saking arba'atu alaf la ya'rifu iku orang ngurui ing alfun ghairullahi sapa sa'liani Allah wa alfun utawi sewu minha saking arba'atu alaf la ya'rifu iku orang ngurwihu ing alfun ghairul malaikati sopo sa'liani malaikati Allah wa alfun utai sa'iwu fil lawhil mahfuzi ikun dalam lawh mahfuz wa salatu mi'atin utai telungatus fit taurati iku in dalam kitab taurat wa salatu mi'atin utai telungatus fil injili iku in dalam injil wa salatu mi'atin utai telungatus fil zaburi in dalam zabur wa salatu mi'atin minha saking arba'atu alaf fil Qur'ani iku ing dalam Qur'an. Tis'un utai songo tis'una lan sangang puluh. Zahiratun iku pertelo katon. Wawahidun utai sisi minha saking mi'atun. Mi'atun minha fil Qur'an. Khofiyun iku samas. Wahuwa utai wahidun al-ismul a'zom iku jeneng kang al-azomu kang luhur. Layak rifu kang orang nguri ing ismul a'zom illal anbiya'u angin sopo biro-biro nabi wal mursaluna lan biro lan utusan kafir. Ala siratim mustaqim hale ingatase agomu mustaqimun kang jid-jid mustaqimin kang jid-jid. Al-muradu utai kang den karepaken minas sirat saking lafat as-sirat dinul islami iku agama Islam. Yakni ngersaakan sapa Allah biqaulihi ala siratin mustaqim. Ya Muhammad duhai Muhammad innaka satuhuni sirat laminal mursalina iku saking utusan kabeh. Wa dinuka utai agama sira dinul haqqi iku agama bener wal islami lan islam pasrah. Wal kuffaru utai pira-pira wong kafir ala dinin iku ingatasi agama batilin kang rusak. Fa ingkila moko lamun den ucapaken aqsamallahu bi anna muhammadan alaihi salat wassalamu minal mursalin. Lamun ten ucapakan apa sing den ucapakan lafat aqsamallahu sumpah sopo Allah kelawan satuhuni Nabi Muhammad minal mursalina iku saking utusan kabeh. Sumpah menggunakan wal Qur'anil Hakim itu. Wa ingkana fa in kana hadzal qasamu lil kuffar mukallamun ono apa iki-iki sumpah lil kuffari iku katilun kafir tujuannya bi ayy saddiqu kelawan yen to beneraken sapa kuffar bi anna muhammadan kelawan satune kanjeng nabi alaihi salam la minal mursalina iku saking utusan kafir padahal fahum hale utawi kufar laisub dikuna iku ora beneraken sapa kufar. Wa ingkana lalamun ono opo kosam lil muslimina iku kati wong islam kati bi ayin yasub diku kelawan yang tembeneraken sapa muslimin anna muhammadan ing satuhuni kanti nabi muhammad laminal mursalina iku saking utusan kati. Padahal fahum halai utawi muslimin yusabdiqu nahu ikum beneraken sapa muslimun hu ing Muhammad bila qasamin beneraken kelawan tanpa sumpah. Fama muka iku apa faidatul qasami utawi faidai sumpah. Ujiba muka den gawe jawaban. Apa den gawe jawaban bi annallaha satuhuni Allah Ta'ala arada iku ngarepakan sapa Allah ayu akida ing yento nguatakan sapa Allah kalamahu ing dawe Allah lil mungkarina katwe maring wong kang mungkar kabeh. Falqasamu muka utai sumpanaun iku warno minat takkidi saking nguatakan. Falidhalika moko krono iki-iki takkid ayu akidah aksamallahu sumpah sapa Allah bihi kelawan lafat Al-Quran wal-Quranil Hakim sumpah lil hujjati krono hujjah tanzilun Al-Quran kang den turunaken. Tanzilun Quran kang den turunaken. Fa in qira maqalamun den waca apa tanzilun bin nasbi kelawan nasab. Yakunu moko ono apa nasbu nasabe tanzilun bil fi'li iku kelawan fi'il al-mahdhufi kang den buang. Katakdiruhu moko utawi kira-kira ni fi'lun mahdhuf. Iqra tanzilal aziz. Iku lafat iqra. Iqra moco sapa sira tanzilal azizi ing Quran kang den turunaken. Yakni ngersakan sapa Allah biqaulihi tanzilun. Ya Muhammad ya Muhammad, ikra maca sapa sira al-munazzala ing perkara kang den turunaken Quran. Minal azizi saking Allah kang menang, ar-rahimi kang welas, ayat fil akhirati. Wa in qira lanamun tan waca apa tanzilun birafi kelawan rafa yakunu moko ono apa tanzilun khabaron iku dadi khabar li muftada'in katwe muftada' mahdhuf ingkang den buang fatakdiruhu moko utai kira-kira ni muftada' mahdhuf hadzal qur'anu munazzalun alaika biwasirati jibrila. Hadzal Qur'anu utaiki iki Qur'an munazzalun iku den turunaken alaika ing atase sira Muhammad biwasitati Jibril kelawan pelantara malaikat Jibril alaihi salam minallahi saking Allah al-azizi kang menang. Kalau sini mananya aku ai ghalibi tegese kang menang al-muntaqim. Al-muntaqimi kang natrapi nyikso minal ma'asi minal asi saking wong kang maksiat. Ar-rahimi kang ulas lil muti'ina maring wong kang taat kabeh. Faqra moko maca sapa sira Muhammad ya Muhammad ya Muhammad hadzal qur'ana ing iki-iki qur'an maca lil mungkarina maring wong kang ingkar kabeh hatta yasma'u sehingga ngrungu sapa mungkarin kalami ing ucapan ingsun wa yakhafu lan wedi sapa mungkarin minni saking ingsun. Wa ya la'alla sahab yarji'u raja'a yarji'u wa yarji'u lan balik sapa mungkarin ilal insafi marang maring ngarepaken bagus ilal insafi marang ngarepaken bagus litu dira qauman ma unzira aba'uhum krono meden-medeni sapa sira qoman ing kaum ma unzira kang ora den wedeni aba'uhum sapa pira-pira bapake kaum qoman allamu uta illam ta'lilun iku dadi ilat lit tanzili maring lafat tanzil dadi alasan lit tanzili maring lafat tanzil kila den ucapaken fama fi ma unziro lin nafi moko utai lafat ma fi ma indalem ma unziro lafat ma unziro lin nafi iku krono nafi ai lam tunzer aba'uhum tegese ora den wedeni sapa pira-pira bapake kaum. Al-aqrabuna kang parek kabeh. Litapa wuli muddatil fatrati krono suweni gawani zamani kesepen utusan. Litapa wuli muddati krono suweni zaman al-fatrati kesepen utusan. Wakila lansin ucapakan opo ma utai lafad ma ma fi ma unziro bimakna allazi iku kelawan maknane lafad allazi ay tegese litunziro kauman allazi unziro bihi aba'uhum krono meden-medeni sapa sira koman ing kaum meden-medeni allazi ing larang ayat Quran unzira kang den-weden-wedeni bihi kelawan allazi abahum sapa sira-sira bapake kaum fahum wafilun fahum muko utawi kaum ghafilun iku wong kang lali kabeh lali anil imani saking iman warusdi lan kebenaran pitutu yakni ngersakaken sapa Allah taala biqaulihi litunzira ya Muhammad hai Muhammad anzalna nurunakan sapa insun ilaika marin sira hadzal qur'ana ing iki ikut qur'an itu khawifa supaya meden-medeni sapa sira bihi kelawan Al-Qur'an alqauma in qaum allazina rupani kaum la yukhawafuna kang ora den weden-wedeni sapa allazina wal muradu utai kang den karepaken minal qaum saking kaum qaumu quraisyin iku kaum quraisy liannahu kurang satu ni kelakuan min zamani Ismaila ila zamanika maja'ahum nabiyun wala mursalun iku saking zamani Nabi Ismail alaihi salam sehingga zamani siro Muhammad maja'ahum orang teko hum ing kaum kaum Quraisyin itu nabiyun sapa nabi wala mursalun lan utusan liannahum la'alla sawab fahum fahum moko utai kaum Quraisyin ghafiluna iku wong kang lali kabeh la ya'rifuna orang ora sapa kaum dinan ing agama wala syari'atan lan syari'at aturan laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun yakti teman-teman nyuto al-qawlu apa dawuh dawuh sikso al-qawlu apa dawuh sikso ala aktsarihim ing atase luwe akeh kaum fahum muka utai kaum la yu'minuna iku orang imanakan sepukum ay wajabat tetap kalimatul azabi opo dawu netepaken sikso kalimatul azabi opo dawu netepaken sikso ala atarihim ingatasi luwe ake kaum lianna Allah kang satune Allah taala alima iku ngweruhi sapa Allah nyatani bi ilmihi kelawan sifat ilmuni Allah al azali kang pangsa azali ngweruhi anna aksara quraisin satune luwe akeh wong Quraisy la yu'minuna iku orang imanat ki sapa Quraisyin atau kaum billahi kelawan Allah wa risalati Muhammadin lan keutusani Nabi Muhammad alaihi salam ka Abi Jahlin kaya Abi Jahal wa Utbata wa Syaibata wal Mughirati wa amsalihim lan pira-pira sepadani Abi Jahlin ila akhirih. Fal khitabu muka utai khitabi fi haqqi haula'i al-asfiya'i iku in dalam hae mengkono-mengkono wong kang ciloko kabeh pira-pira wong kang ciloko li taqidil hujjati krono nguataken hujjah dalil lali tolabil imani ora krono nyupre iman liannallaha kono satuni Allah alima iku ngawarui sapa Allah annahum ing satuni kaum Quraisy laisu iku ora ono sapa kaum min ahli tauhidi iku saking ahli nyuwiciaken mengesakan wal imani lan iman inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-arqani fa hum mukmahun inna satuni kita ja'alna ikun dadakan sapa kita fi a'naqihim in dalam pira-pira guluni kaum dadakan aghlalan ing belenggu fa hiya muqatai aghlalan ila al-arqani maring pira-pira janggut fahiyya muka utai aglalan iku ilal alkoni mari bira-bira janggung fahu muka utai kaum mukmahuna iku den danga akan ay rafi'una ru'usahum tegese ngangkat sapa kaum ru'usahum ing pira-pira endase kaum ghaduna hale marmaken kaum abswaruhum ing pira-pira motone kaum lianna amudal ghalli krom satu huni cagae belenggu fi onukil maghluli iku indalem guluni wong kang den belenggu yadkhulu hale mlebu tahta zaqanihi in dalem jenggote maghlul fayamna'uhu moko nyegah opo amud amud al-ghalli hu ing maghlul khufdo roksihi nyegah ing dingklu akan ndase maghlul wahadihil ayat utaiki iki ayat ala sabili tamsili iku ingatasi jalan gambarakan liman maring uong la yu'minu kang orang imanaken sapa man billahi kelawan Allah wa takabbaru lan sombong sapa man takabbur biman kelawan wong ghullat kang den belenggu yaduhu apa tangani ulat kang den belenggu yaduhu apa tangan iman den belenggu ila unuki maring guluni iman warufi alan den angkat roksu apa endas iman ila samai maring langit walam yoro lan orang ningali sopo man sayan ing cuwi-cuwi wakila lan den ucapakan hiya utawi surat hadhil ayat di atasnya akhbarun iku pira-pira kabar an ahwalil kufari ingatasi piro-piro keadaane wong kafir. Fi jahannama ing dalem neraka jahannam. Wa ja'alna min baina aydihim saddan wa min khalfihim sadda. Fahsyainahum fahum la yusirun. Lan dadekaken sapa insun min baina aydihim ing dalem ngarepe kaum. Dadekaken saddan ing buntoni nutupi. Wabun khalfihim lan inda lan saking burini kaum sadda ing nutupi. Fa'al syainahum moko nungkepi sapa insun menutup hum ing kaum. Fahum moko utai kaum la yajiruna iku ora ningali sapa kaum. Nazalat temurun hadil ayatu apa iki ayat fi riwayatin in dalam sisi riwayat fi haqqi Abi Jahlin in dalam hae Abi Jahal wa sahibihi lan koncone Abi Jahlin min Bani Mahzumin saking kabilah Bani Mahzum. Wa zalika utai mengkono-mengkono nuzulu hadhil ayat atau nazalat hadhil ayat itu iku anna Abu Jahlin satuhuni Abu Jahal halafa iku sumpah sapa Abu Jahlin di sini sumpai la in raaitu Muhammadan yusalli la ardukhunna ra'sahu bil hajar yakti lamun ningali sapa insun Muhammadan in Muhammad yusalli hale salat sapa Muhammad moko yakti ngantem di sini maknanya ngetek ngantem temen sapa insun ngelecehin ra'sahu ing sirai Muhammad bil hajari kelawan watu fa'atahu moko teko sapa Abu Jahlin hu ing Kanjeng Nabi. Wa huwa hale utai Kanjeng Nabi salli iku salat sapa Kanjeng Nabi. Falamma rafa'al hajaru moko semangsani ngangkat sapa Abu Jahlin al hajaru ing watu. Shallat moko jempe. Yaduhu opo tangane Abu Jahlin. Jadi cacat ila unuqihi maring guluni Abu Jahlin wala siqa lan dadi kelet cekak al hajaru opo watu biadihi kelawan tangani Abu Jahlin tapi falamma ada moko semangsanin balik sapa Abu Jahlin ila ashabihi maring pira-pira koncone Abu Jahlin wa akhbaro lan ngabarakan sapa Abu Jahlin hum ing ashabihi bima kelawan barang ro'a kang ningali sapa Abu Jahlin sakoto al hajar moko rutu al hajaru opo watu faqala moko ngucap sapa rajulun wong lanang min bani Mahzumin saking kabila bani Mahzum ana aktuluhu bihadzal hajar utai ingsun aktulu iku mateni sapa ingsun hu ing Muhammad bihadzal hajari kelawan iki kiwatu fa'ata moko teko sapa rajulun hu ing Muhammad Kanjeng Nabi wa huwa laitai Kanjeng Nabi salli uku salat sapa Kanjeng Nabi fa'arada moko ngarepaken sapa rajulun ayyar miyahu ing yen tombalang sapa rajulun hu ing Kanjeng Nabi bil hajari kelawan watu tapi fa'ma muta'akan dadeaken wuto sapa Allah basarahu ing motone rajulun faja'ala moko dadi sapa rajulun yasma'u iku ngrungu sapa rajulun sautahu ing suarane Kanjeng Nabi alaihi salam tapi wala yarahu lan ora ningali sapa rajulun hu ing Kanjeng Nabi Faraja moko bali sapa rajun ila sabi maring pira-pira kancane rajulun. Falam yara moko ora ningali sapa rajulun hum ing ashabihi. Hatana duhu sehingga ngundang manggil sapa ashabihi hu ing rajulun. Faqalu moko ngucap sapa ashabihi ashabuhu ma sonata ma ing opo sonata agawe sapa sira. Kala ngendika sapa rajulun maro aituhu ora ningali sapa ingsun hu ing Muhammad walakin tetapi samitu merungu sapa ingsun sautahu ing suarani Muhammad wahala lan ngalang-ngalangi baini ing dalem antarane ingsun wa bainahu lan antarane Muhammad opo sing ngalang-ngalangi syai'un suwi-suwi suwi-suwi ku kahai atil idli kaya kahanane pedet seperti sesosok sapi kecil yan fuhu baznahu kang ngibas-ngibasaken opo syai'un atau al-ijlu itu baznahu ing buntute al-ijlu atau syai'un walau danautu lamun marak sapa ingsun minhu saking kanjeng saking Muhammad la akalani moko yekti mangan opo al-ijlu ni ingsun wa ba'da zalika dan in dalam sa'wisi mungkul-mungkul nuzulu hadil ayat atau nazalat hadil ayat kullama arada semangsani ngarepaken Abu Jahlin sapa Abu Jahal Muhammadan ing kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam la yaqdiru iku ora kuasa sapa Abu Jahlin ayyarahu ing yen to ningali sapa Abu Jahlin hu ing kanjeng Nabi ngarepaken Allah wa fi riwayatin ing dalam siji riwayat nazalat temurun hazil ayatu apa iki ayat fi ta'ifatin in dalam kelompok golongan min Quraisyin saking kaum Quraisy. Wazalika utai mungkunu mungkunu nazalat hazil ayat atau nuzuli hazil ayat ceritanya annan nabiya iku satu ni kanjeng Nabi alaih salam ma'ashabihi iku sertani piro-piro sahabati kanjeng Nabi kanu ma'ashabi sertani piro-piro koncone kanjeng Nabi kanu iku kabarnya ono sapa kanjeng Nabi ma'ashabihi jalisina iku lunggu kabeh yauman indalem sicitinu inda babil ka'bati indalem sandengi lawangi ka'bah faqalat Quraisyun moko ngucap sapa kaum Quraisy ta'alau na'khudhu Muhammadan ma'asabi ta'alau na'khul marinio sapa sira kape na'khul moko ngalap sapa kita Muhammadan ing Muhammad ma'asabi sertani konconi Muhammad wa nadhab lan gawa sapa kita bihim kelawan Muhammad wa ashabihi ila jabali Abi Kubaisin maring gunung Abi Kubais fanaktulu moko mateni sapa kita Muhammadan ing Muhammad ma ashabihi sertani konconi Muhammad waman lan utai sapani uang la yaqo dinahu kang ora rido sapaman dinahu ora rido ing agamone iman nukholli moko ngeculakan sopo kita sabilahu ing agamani man. Kalau ada di antara mereka tidak rela dengan agamanya, maka kita lepas. Wa illa lan lamun ora ai wa iyadhu dinahu. Wa illa lan lamun ora ai wa iyadhu dinahu. Panaktulu moko mateni sapa kita kullahum ya sekabiani Muhammad wa ashabihi. Panaktulu moko mateni sapa kita kullahum ya sekabiani Muhammad wa ashabihi. Kullahum ing sekabiani Muhammad wa ashabihi. Wa ba'da hadhihi al-musyawarati. In dalam sawise iki perembukan ittafaqu sepakat sapa Thaifah min Quraisyin itu wa atau lan teko sapa Thaifah ila Muhammadin maring Kanjeng Nabi alaihi salam wa sabilan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi fa ja'ala Allahu maqam dadiakan sapa Allah baina aidihim in dalam antarane ngarepe Thaifah dadiakan saddan ing tutup wa min khalfihim lan saking burine Thaifah saddan ing tutup lam yarau hale ora ningali sapa Thaifah ora ningali Muhammad dan ing Kanjeng Nabi wa ashabahu lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi wa fi riwayatin lan in dalam sisi riwayat nazarat tumurun hadhil ayatu apa iki ayat fi haqqil musyrikina in dalam hae wong musyrik kabeh wa zalika utai mungkono nuzuli hadhil ayat ceritanya annahum iku satuhuni musyrikin kanu iku ono sapa musyrikin mujtami'ina iku wong kang kumpul kabeh fi majlisin in dalam panggonan wahidin kang siji minhum saking musyrikin faqala moko ngucap sapa badung setengah musyrikin fi haqqi Muhammadin in dalam hae Muhammad syai'an cuici-cuici kang olo syai'an cuici-cuici kang olo kala ngucap sapa ba'duhum in ra'aitu Muhammadan fa'altu kaza wa kaza lamun ningali sapa insur Muhammadan ing Nabi Muhammad moko ngelakoni sapa insun kaza ing mungkini wa kaza lam ing mungkini faja'a moko teko sapa Nabi alaihi salam asalai salatu wassalam wa qama lan jumeneng sapa Kanjeng Nabi indahu indalem sandingi ba'duhum wa qara'a lan mau sapa Kanjeng Nabi surat Yasin ing surat Yasin ila qawlihi sehingga dawe Kanjeng Nabi fahum lajir siruna ing lafat fahum lajir siruna wa ba'da zalika in dalam sawise iki kiro'ah kiro'atu Yasin akhoda ngalap sapa Kanjeng Nabi an Nabi sapa Kanjeng Nabi alaihi salam qabdata minat turafi ngalap ing sak cawu saking lebu waroma lan nyawuraken menghamburkan sapa Kanjeng Nabi ila wujuhi maring pira-pira wajahe Thaifah waliha hum lan jenggote Thaifah wa zahaba lan lungo sapa Kanjeng Nabi min bainihim in dalam antarane Thaifah tapi falam yarauhu moko ora ningali sapa Thaifahum ing Kanjeng Nabi wa hum hale utai Thaifah yang fuduna iku ngipat-ngipataken kabeh aturaba ing lebu an wujuhihim saking wajahi Thaifah walihahum lan jenggote Thaifah. Wa yaquluna lan ngucap sapa Thaifah, wallahi demi Allah maraainahu ora ningali sapa insunhu ing Muhammad. Wa ma sami'na lan ora ngrungu sapa insun sautahu ing suarane Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tumzirhum la yu'minun. Iku padha uga alaihim ing atase kaum a'anzartahum utawi ono to meden-medeni sapa sira Muhammad hum ing kaum am lam tumzirhum ono to ora meden-medeni sapa sira hum ing kaum la yu'minuna hale ora iman sapa kaum li'annahu kurang satu ni kelakuan sabata iku tetap fi ilmi lai in dalam sifat ilmu ni Allah apa sing tetap annahum satuhu ni kaum la yu'minuna iku orang imanakan sapa kaum bal yamutuna balik mati sapa kaum alal kufri ingatasi kafir faidkhuluna muka melepuh sapa kaum annara ing neraka fa'ala hadha takdir muka ingatasi iki-iki takdir ingatasi iki-iki takdir yakunu ono apa al-inzaru lafat inzar ta'kidan iku nguataken lil hujjati maring hujjah li ingkarihim krono ingkari kaum ala hadza takdir itu ay sabata fi ilmillahi annahum la yu'minun innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim ayi pastene meten-meteni sapa sira main uwong ittaba'a kang manut sapa man azzikra ing pekiling ail qur'ana wa khasyalan wa ti sapa man ar-rahmana ing Allah kang welas bil ghaibi kelawan samar fabashshirhu moko bebungau sapa sira Muhammad hu ing iman bebungau bimaghfiratin kelawan pengepura wa ajrin lan ganjaran karimin kang gedhe yakni ngersakaken sapa Allah biqaulihi innama tunziru ya Muhammadu he Muhammad inzaruka utawi meden-medeni sira bil qur'ani kelawan qur'an la yufidu iku ora maidai apa inzar illaman angin ing uwong amana kang iman sapa man billahi kelawan Allah wa bi risalatika lan kelawan keutusane sira faman muko uwong ittaba'a kang manut sapa man ahkamallahi ing pira-pira hukum ahkamal Qur'an ing pira-pira hukum Qur'an wal hadis lan hadis wa zakaru lan iling sapa man Allah ing Allah bil qalbi kelawan ati wal lisan lan lisan fi halil ghaibati ing dalem tingkai samar samar minal khalqi saking makhluk wa khafa lan wati sapa man minal azabi saking siksa al ghaibi kang ora ketinggalan alladzi rupani azab akhbaro kang ngabaraken bihi kelawan alladzi al qur'anu opo qur'an wal haditsu lan hadis faman moko utai sapani wong kanat iku ono fihi iku indalem man hazihil awsofu opo iki-iki piro-piro sifat fabashirhu moko paring kabar sapa sira hu ing iman, paring kabar bi anna Allah kelawan satune Allah yaghfiru iku ngepuro sapa Allah jami aznubihi ing pira ing sakabehane pira-pira dosane iman. Wa yudkhilu lan melebuakan sapa Allah ing iman al jannata ing swarga. Wa yuqtihi lan paring sapa Allah ing iman sawaban ing ganjaran aziman kang gedhe. Inna nahnu nahyil mauta. Inna satuni insun Allah nahnu ya insun nahyi iku nguripaken sapa insun al mauta ing pira-pira wong kang mati. Ai tegese fil kiamati ing dalam dino kiamat. Au fil qabri utawa ing dalam kuburan. Li jawabi mungkarin kronon jawab malaikat mungkar wa nakirin dan nakir. Au nuhyil quluba utawa nguripaken sapa ingsun al quluba ing pira-pira ati al mait tata kang mati. Bi inzarika kelawan meden-medeni sira. Wa naktubu lan nulis sapa ingsun ma ing barang qaddamu kang nglakoni sapa sira kabeh. Qaddamu kang ngelakoni sapa al mauta wa atharuhum lan kelakuani al mauta. Ai tegese na'muru merintah sapa ingsun kiroman ing malaikat kiroman. Kalau di sini aslinya bacanya kuroman. Katibina kang nyatet kabeh sapa kiroman nyatet bi ayat merintah bi ayat tubuh kelawan yento nulis sopo kiroman katibin akmalahum ing piro piro amale al mauta minal khairi saking kebagusan wa syarilan perkara Allah. Wakala ngendiko sopo ba'dul mufassirina setengah wong kang nafsir kape al muradu utai kang ten karapaken bi asarihim kelawan lafad asarihim khutuwatihim iku pira-pira jangkahane al-mauta ilal masjidi maring masjid kama koyok keterangan kola kang indiko sapa Ibn Abbas radhiyallahu anhu ta'ala anhumah. Ngendika sapa Ibnu Abbas fi sababi nuzuliha anna qabilatan minal ansori syaqau ilan nabi alaihi salam. Iku in dalam sebab temuruni iki-iki ayat hadihil ayat utawi satuhuni qabilah minal ansor saking sahabat ansor syakau iku madul sopo qabila ilan nabi maring kanjeng nabi alaihi salam madul bu da manazilihim ing abae panggonane ang abae pira-pira panggonane qabila ilal masjidi atau maring masjid wa aradulan ngarepaken sopo qabila ayyab nau ing yen tombangun sapa kabila buyutan ing omah indal masjidi indalem sandingi masjid. Fa anzala moko nurunaken sapa Allah hadil ayata ing iki ayat wa ya utai hadil ayat wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum iku lafat naktubu ila akhirih. Fa ulima moko tenurui man min hadza fa'ulima waqatan uri min hadza saking iki-iki ayat iki-iki dawuh ayat itu apa sing den weru annaman satuni wong ata kang teko sapa man ilal masjid maring masjid memakanin saking tempat ba'idin kang aso yakunu anna man ata iku ono sawabuhu apa ganjaran iman a'zama iku luwe gede mimman ketimbang uang ata kang teko sepoman ata mimakanin saking tempat koribin kang parek kama koyo keterangan wuya kang ten cerita akan anin nabi saking kanjeng nabi atau begini kama ruwiya koyo ten cerita akan anin nabi saking kanjeng nabi opo ala ukhbirukum bima yamhullah ala iling-iling ukhbirukum ngabaraken sapa ingsun kum insiro kabeh bima kelawan barang yamhu kang ngelebur sapa Allahu bihi kelawan emma ngelebur al-khotaya ing piro-piro keluputan so watarfa'u waturfa'u ya lanten angkat bihi sebab ma ad-darajatu piro-piro derajat kalau di sini isbagul wudu'i opo nyempurnaaken wudu alal makarihi ing ngatasé tingkah kang den sengiti dibaca rofa menjadi fa'il tulis saja wa kathratul khutuwati ilal masjidi wantizorus sholati ba'das sholat kalau saya begini ala ukhbirukum isbaghal wudu'i ing nyampu isbaghal wudu'i ing nyampurnakan wudu alal makarihi wa kasratal khutuwati lan akei jangkah ilal masjidi maring masjid wantizorus sholati lan ngenteni sholat ba'das sholati in dalam salat kang liyo wa kama qolalan koyo oleh dawuh sapa kanjeng nabi alaihi salam a'zamun nasi ajron fi salati ab'aduhum mamsha ilal masjid utawi luwe gedene menungso ajron apane ganjaran fi salati in dalam salat ab'aduhum iku luwe adoe nas mamsha apane jalani lorongi ilal masjidi ilal masajidi maring pira-pira masjid wallazi yantaziru sholatu utawi wong yantaziru iku ngenteni sapa allazi as-salata ing salat ba'da salat lan inda ba'da salat ing dalam sawise salat kang liya hatta yusalliha sehingga salat sapa allazi ha ing salat ma'al imami serta ni imam a'zamu ajron wallazi utai wong yantaziru kang ngenteni sapa allazi as-salata ila akhirih a'zamu iku luwe gede luwe agung ajron apane ganjarani minal ladzi ketimbang uang yusalli kang salat sapa alladzi summa yanamu moko kari-kari turu sapa alladzi summa yusalli moko kari-kari salat sapa alladzi waruya lan ten cerita akan fi tafsir asarihim in dalam nafsir lafat asarihim yakni ngersaakan sapa Allah biqaulihi asarihi ma taruku ing ma ing barang ngersaakan ma ing barang taruku kang ninggal sapa al mauta min sunnatin saking kesunahan hasanatin kang bagus sholihatin kang patut fa'umila mukotin lakoni biha opo kelawan sunnatin ba'da mautihin in dalam sa'uwese matini al-mauta. Kama koyo katerangan huya kang den ceritakan opo ma'anin nabi saking ganing nabi. Maruya itu man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Man utai sapane wong sanna ikung gawe kesunahan sapa man hasanatan ing bagus, kesunatan kang bagus. Sunnatan ing kesunatan hasanatan kang bagus, falahu moko iku kate man ajruha utai ganjarane sunnatan hasanatan. Wa ajruman lan ganjarani uang amilakan ngelakoni sopoman biha kelawan sunnatan min ba'dihi saking sa'wisi matini man sanna min wairi ayang kuso saking ora den kurangi min ujurihim saking piro-piro ganjarani man amila. Man yang belakangnya ora den kurangi opo syai'un suwi-suwi. Man utai sapane wong sanna iku agawe sapa man sunnatan ing kelakuan sayiatan kang olo kana moko ono alaihi iku ing atase man wizruha utawi dusane sunnatan sayiatan. Wa wizru man lan tusani uang amila kang ngelakoni sepoman biha kelawan sayiatan mimba dihi saking sa'wise mateni man sanna sayiatan min ghairi ayam kuso saking ora den kurangi min auzarihim saking pira-pira tusani man amila opo syai'un siwici-wici ay syai'un qalilun sedikit pun. Wa kullu syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Wa kullu syai'in lan ing saben-saben cuwi-cuwi. Ahsaina ngrekso sapa ingsun hu ing kullu syai'in fi imamin in dalam kitab mubinin kang jelas. Ai hafiznahu tegese ngrekso sapa ingsun hu ing kullu syai'in wa adat lan ngitung sapa ingsun hu ing kullu syai'in. Wa bayyanahu lan martela'akan sapa insun hu ing kulla syai'in fil lawhi al mahfuzi in dalam lah mahfuz, yakni ngersa'akan sapa Allah biqaulihi kulla syai'in ila akhirihi. Laisa ora ono syai'un apa suwici-wici makhfian iku den samaraken an ilmina saking ilmu insun saking sifat ilmu insun. Wadrib lahum masalan ashabal qaryati. Wadrib dadeaken sapa sira lahum kaduwe kufari Makkah. Dadeaken masalan ing conto perumpamaan ashabal qaryati ing penduduk desa. Masalan maf'ul awal ashab al-qurya maf'asan ay tegese uzkur nuturo sopo siro Muhammad lahum maring kufar ya Muhammad duhai Muhammad nutur wa masalu halihim bikiswati ashab al-qurya wa hiya anfaqiyata utawi sepadani keadaani kufar iku bikiswati ashabil qaryati kelawan ceritane penduduk desa wahia utai ashabil qarya antaqiyata antaqiyatu iku penduduk antaqiya iz ja'ahal mursaluna iz arsalna ilaihim mutnaini in dalam nalikani teko ha ing ashabul qarya atau antokia al mursaluna sapa utusan kafe iz arsalna in dalam nalikani ngutus sapa ingsun ilaihim maring ashabul qarya atau antokia isnaini ing wong loro. Yakni ngersakaken sapa Allah biqaulihi. Biqaulihi irja'aha. Ya Muhammad, ya Muhammad, bayyin, jelasaken sapa sira li ahli Makkah maring ahli Makkah ahwala ahli Antakiyah ing kaadaane ahli Antakiyah li anna krono satune ingsun arsalna iku ngutus sapa ingsun ila kulli qaumin maring saben-saben kaum rasulan ing utusan. Fa arsalna moko ngutus sapa ingsun ila ahli Antakiyata maring ahli Antakiya rasulaini ing utusan loro. Fakazzabuhuma fa azzasna bisalitin. Moko ngorohaken sapa Antakiya huma ing rasulaini. Fa azzasna moko nguataken sapa ingsun bisalitin kelawan uang telu. Ai tegese kawaina tegese nguataken sapa ingsun huma ing rasulaini bitalitin kelawan kaping telu. Faqalu inna ilaikum mursalun. Moko ngucap sapa salasa ai ba'da taqwiyatihim tegese ing dalem sakwise kuwate rasulaini wasalis atau salasa ngucap inna saktuni kita ilaikum mari sira kabeh mursaluna iku dadi utusan kabeh minallahi saking Allah fawahiduhu moko nyuwecaken sapa sira hu ing Allah wa aminu bihi lan imanu sapa sira bihi kelawan Allah. Qalal mufassiruna ngendika sapa ahli tafsir kafe ba'asa ngutus Isa sapa Nabi Isa alaihi salatu wassalam rasulaini ing utusan loro minal hawariyina saking kaum hawariyin ila madinata ila madinati Antakiyata maring kuto Antakiya. Falamma qoruba moko semangsani parek sapa rasulaini minal madinati saking kuto ro'aya moko ningali sapa rasulaini ningali sekhon ing wong tuwa yer'a hale angun sapa sekhon ghonaman ing wedhus wa huwa utai sekhon Habibun Najjari iku aran Habibun Najjar Sohibu Yasin kang duwe ceritane Yasin. Fasallama moko uluk salam sapa rasulaini alaihi ing atase Saikhon Habibun Najjar. Faqala Saifu moko ngucap sapa wong tuwa lahuma maring rasulaini man iku sapa antuma utai siroluru. Faqala moko ngendika sapa rasulaini nahnu utai kita rasula Isa iku utusane Nabi Isa alaihissalam nad'ukum hale ngecak sapa kita kum ing sira kabeh min ibadatil awsani saking nyembah pira-pira berhala ngeja ila ibadatir rahmani maring nyembah Allah kang maha welas aifid dunya wal akhirah. Faqala sayhu muka ngendika sapa wong tua ama aku ma ayatun ana to iku serta sira luru ayatun utai tondo. Faqala moko ngendika sapa rasulaini na'am nggih nashfi al-marido marasaken sapa kita wong kang sakit wono bri'ul akmaha lan marasaken sapa kita ing wong kang wuto asli wal abroso lan wong kang wong penyakit baros kusta wa nuhyi lan nguripaken sapa kita al mauta ing pira-pira wong kang mati bi iznillahi kelawan izini Allah Ta'ala. Faqala muka mendika sapa asyikhu wong tua inna li ibnan maridon mundu sittina satu huni iku kadu ingsun ibnan sapa anak lanang maridon kang sakit mundu sittina indalem awit suwita tahun kola ngendika sapa rasulah ini lahu maring asyikh intolik bina budalo sapa siro bina kelawan kita hatta nat istola ayat tolia hatta nat tolia ala halihi sehingga ningali sapa kita ingatasi keadaan ibnan fa'ata moko teko sapa asyikhu wong tua bihima kelawan rasulah ini ila manzilihi maring omai asyikhu famasaha moko busek ngusap sapa rasulah ini ibnahu ing anak lanangi asyikh faqoma moko ngatek sapa ibnahu biiznillahi kelawan izin Allah ngatek sahihan hale waras fa'amana moko iman sapa asyikhu fa'amana moko iman sapa habibun najjar iman bihima kelawan rasulah ini fafasha al-khabaru moko jati terkenal jati nyebar opo kabar fil madinati indalem kuto wasyafa lan marasakan sapa Allah Ta'ala ala aidihima ingatasi tangan lurun ingatasi tangani rasulah ini marasakan kasiron ingkang ake minal mardo saking pira-pira wong kang sakit wafi riwayatin lan iku indalem riwayat siji kana ono sopo asyikhu wong tuwo Habibun Najjar itu akma iku wong kang wuto fada'awahu moko dungaken sopo rasulah ini hu ing asyik fakana moko ono sopo asyik basiron iku ningali biiznillahi kelawan izini Allah wa kana fima Allah alam bismillah.